اگرچه دور از تو شوم یاری وفاداری تو ام جدا ز تو هم سفر عشق شرر باری تو ام اگر قصد سفر دارم خدا دانه که ناچارم دفتر خاطرات ما مانده برای ما بجا سمر میدهد صبر و شکیبایی ما به پایان رسد قصه تنهایی ما چه رخشان شود اختر خوشبختی ما چه زیبا شود عالم رویایی ما اگر قصد سفر دارم خدا داند که ناچارم همچون من خسته ز بیداد زمان به دامن نکن عشق غم از دیده روان دل من بود تا به ابد خانه تو نمی افتد این خانه به دست دیگران اگر قصد سفر دارم خدا داند که ناچارم